Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 16 czerwca, jest południe. Serwis Trójki i Karolina Kozińska. Jeszcze dziś w Sejmie głosowanie nad ustawą powołującą komisję do zbadania rosyjskich wpływów. Gigantyczna inwestycja Intela w Polsce. Powstaną 2000 miejsc pracy. Sprawca wypadku, w którym zginęła rodzina wracająca z wesela, jednak trafi do aresztu. Jeszcze dziś w Sejmie głosowanie nad nowelizacją ustawy powołującej komisję do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Zmianę do pierwotnej ustawy zgłosił prezydent. Przed południem w sali plenarnej zakończyło się drugie czytanie tej noweli. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała dyskusji w tej sprawie. Agnieszko, powiedz, jak przebiegała ta sejmowa debata? A na sali plenarnej nie zabrakło emocji, głównie ze strony opozycji. Większość zarzutów dotyczyła niekonstytucyjnych zapisów zawartych w prezydenckiej noweli. Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej mówił, że projekt prezydenta Andrzeja Dudy miesza wszystkie możliwe porządki prawne. Miesza władzę wykonawczą z władzą ustawodawczą, miesza organ administracji z prokuraturą i nawet z uprawnieniami służb specjalnych. To jest przekreślenie całego, dosłownie całego systemu prawnego Rzeczypospolitej. Na zarzuty opozycji odpowiedziała na koniec debaty prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Wyraziła zdziwienie postawą opozycyjnych partii. Retorycznie pytała, jak można było nie podpisać ustawy pierwotnej, a teraz nie pracować nad jej nowelą w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Nie może prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odmówić podpisania ustawy, która ma badać rosyjskie wpływy, jeżeli o tych rosyjskich wpływach wiemy nie tylko w Polsce, nie tylko we Francji, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. Przecież to są fakty powszechnie znane. Dlatego tak, pan prezydent podpisał tę ustawę, bo uważa, że komisja powinna powstać. I to jest jedyna odpowiedź na to pytanie. Minister Paprocka dodała, że nowela uwzględnia większość wcześniejszych zarzutów, jakie pojawiały się w przestrzeni publicznej, ze sposobem powoływania członków przyszłej komisji, a także zniesieniem kar włącznie. No a głosowanie nad całością prezydenckiego projektu odbędzie się o 17.30. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. To największa tego typu inwestycja zagraniczna w historii Polski. Firma Intel wybuduje koło Wrocławia zakład integracji i testowania półprzewodników za ponad 4,5 miliarda dolarów. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, przedsięwzięcie jest wyjątkowe ze względu na najbardziej zaawansowane techniki produkcji, które będą przyciągały do naszego kraju kolejnych inwestorów i kooperatorów. Cieszę się bardzo, że jedno z tych kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie zakotwiczone właśnie w Polsce. To jest coś niezwykle ważnego, że inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo, ale jednocześnie też inwestycje, które niesamowicie wpływają na rozwój technologiczny, będą tutaj tworzone w Polsce. Sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące kierowcy, który pijany i pod wpływem narkotyków spowodował wypadek, w którym zginęło 5 osób, w tym jedna rodzina. Do tragedii doszło pod koniec maja w miejscowości Boksycka. Jak powiedział prokurator, podstawą zatrzymania była konieczność uzupełnienia podejrzanemu zarzutów o posiadanie narkotyków w postaci marihuany i kokainy oraz potrzeba zastosowania środka zapobiegawczego w postaci aresztu. Podczas przesłuchania podejrzany zaczął symulować objawy chorobowe uniemożliwiające realizację czynności procesowych z jego udziałem. W więzieniu do szpitala lekarze stwierdzili brak przeciwwskazań do pobytu mężczyzny w areszcie. 38-latkowi grozi do 12 lat więzienia. Narodowy Instytut Wolności ogłasza konkurs First to Help. Chodzi o to, by utrwalić świadectwo osób zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Uczestnicy konkursu mają przygotować pracę, tekst, fotografię lub materiał wideo. Wicepremier Piotr Gliński, ogłaszając konkurs, powiedział, że początek rosyjskiej agresji na Ukrainę to szczególny moment, kiedy Polacy wykazali się nadzwyczajną solidarnością. Chcemy ten szczególny moment solidarności udokumentować, chcemy wywołać wspomnienia, doświadczenia z tamtego czasu i dlatego ogłaszamy konkurs, który jest skierowany do wszystkich, którzy mają pamięć tamtego czasu. W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby bezpośrednio zaangażowane w pomoc Ukrainie, jak i dziennikarze, fotografowie i filmowcy, którzy dokumentowali zaangażowanie osób niosących pomoc uchodźcom. Pracę można nadsyłać do 18 września. To dla nich szansa na pierwsze prawdziwe wakacje w życiu. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizuje letnie wyjazdy dla najbardziej potrzebujących dzieci. Będą mogły one m.in. spędzić kolonie w Toruniu. O szczegółach reporter Polskiego Radia Szczecin, Piotr Kołodziejski. Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, podkreśla, że Caritas stawia też na świetlice w mieście. Jako Caritas Archidiecezji chcemy, aby w tym czasie wakacyjnym został wzbogacony program działań świetlic w Szczecinie, żeby to był nie tylko program profilaktyczny i zabawowy, ale także, żeby był poszerzony o na przykład jakieś warsztaty, zwiedzanie muzeów, a także o wyjazdy poza Szczecin. Siostra Izabela Jasińska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek na co dzień pracuje w świetlicy Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Szczecinie. Mówi, że w tym roku 90 osób z Polski i Ukrainy wyjedzie na kolonie do Torunia. Najczęściej są to dzieci, które potrzebują tego odpoczynku, potrzebują regeneracji, potrzebują tego, żeby wypocząć i żeby też w jakiś sposób zintegrować się ze swoimi rówieśnikami. Zapisywać się można przez stronę caritas.szczecin.pl. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 10:00 burzowo, zwłaszcza na północy i na zachodzie. Deszcz popada także na Lubelszczyźnie. Co się, proszę Państwa, dzieje? Temperatura od 16 stopni w rejonach podgórskich, około 23 w centrum, do 26 na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, zmienny tylko w czasie burz, silniejszy, sięgający lokalnie do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nasza zmywarka ma chyba wakacje, bo nie działa. Znowu? Poszukajmy już nowej. Na Allegro gwarancję najniższej ceny mają. Wszystko na wakacje? Mają. A do tego sprzęt AGD i RTV z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? Na szkolenia Sztuka Wystąpień Publicznych, Wiarygodny Wizerunek zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Proszę, Pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7,5 minuty po godzinie 12 jesteśmy w Zamościu na festiwalu Hejnał wybrzmiał z wieży ratusza. Od dzisiaj w Zamościu słuchowiska i projekcje spektakli Teatru Telewizji. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. Zapraszamy na weekend. My jeszcze przez godzinę kontynuujemy naszą podróż po tym mieście. Naszym gościem będzie Daniel Sabaciński, przewodnik po Zamościu i okolicach, ale ponieważ zaczęła się pora obiadowa, to sprawdzimy, proszę Państwa, jak to zwykle bywa, jakich lokalnych specjałów możemy tutaj spróbować. Zapraszamy na weekend w Trójce jeszcze przez godzinę. program Trzeci Polskiego Radia. Madonna przed momentem w Trójce. Zanim, proszę Państwa, posmakujemy lokalnych specjałów, to sprawdźmy, co nas czeka muzycznie podczas rozpoczynającego się weekendu. Jeżeli bardzo nie mogą się Państwo doczekać lata, które przyjdzie do nas za kilka dni, no to ja zapraszam Państwa do Krakowa. Tam lato zacznie się już jutro, to wszystko za sprawą Arena Lato Festival. Podczas tej imprezy wystąpią takie gwiazdy jak Lore, Kiwi, Serenpata, Run Forest oraz Borys Kanki. Arena Lato Festival rusza już jutro punktualnie o 14:00. Przez najbliższy weekend trwać będą też Dni Mikołowa, to na Śląsku. W sobotę o 17:00 imprezę otworzy Sabina Szewczyk, po niej scenę przejmie Grumi, a wieczór zamknie eksplozja brzmień w wykonaniu zespołu Lemon. Dni Mikołowa potrwają do niedzieli. O 20:00 imprezę zakończy koncert Grupson. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, gdzieś na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się. A skoro jesteśmy przy rapie, no to zapraszamy też Państwa na koncert artysty, który występuje pod pseudonimem Astma. Raper zagra materiał ze swojej najnowszej płyty Nowe Życie. Wystąpi w towarzystwie gości, którzy na niej również wystąpili. A będzie to m.in. Rosalie, Wajzola, Mięta, Ofelia i Noa. Koncert zacznie się w Warszawie w niedzielę o 20:30. Bieg za rozwiązaniami, stale szukamy ku nowym chwilom z dzieciakami i z rodzicami, wiecznie kochamy. Z kolei chwilę po 19:00 na naszej trójkowej antenie również będzie koncert, a nawet kilka koncertów. A ściślej mówiąc, to kilka fragmentów koncertów. To w ramach audycji Trójka Live. Michał Grabek-Grabkowski przeniesie się z Państwem m.in. na stadion Wembley. Będziemy też w Düsseldorfie czy w Rzymie. A towarzyszyć nam będą wielkie dzieła Queen czy Genesis. Polskich artystów reprezentować będzie grupa Kult, Raz, Dwa, Trzy i Pablo Pavo. Trójka Live zacznie się kilka minut po 19:00. Już w tę niedzielę. Koncertowy kalendarz uzupełniła Małgorzata Łukowska, a Państwo słuchają Zapraszamy na Weekend w Trójce. 19 minut po 12:00. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Trzeci Polskiego Radia. Yeah. George Michael przed momentem w Trójce, 27 minut po godzinie 12, a w naszym plenerowym studiu gość Daniel Sabaciński, przewodnik po Zamościu. Dzień dobry, Danielu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W zeszłym roku już się widzieliśmy w synagodze, tam było piękne, takie granatowe światło, wspaniały nastrój. Ty na co dzień dużo czasu spędzasz w synagodze. Do czego ten obiekt dzisiaj służy? Nabożeństwa odbywają się od czasu do czasu, ale to tak naprawdę miejsce spotkań. Tak, to jest dobre określenie. Synagoga jest miejscem spotkań, dlatego że jest i obiektem muzealnym, i jest też centrum kultury otwartym na współpracę z organizacjami pozarządowymi i otwartym na inicjatywy artystyczne. Mamy też czasowe wystawy historyczne. Na co dzień więc pełnimy funkcję muzealną, ale synagoga dalej służy grupom żydowskim odwiedzającym Zamość w celach religijnych. Warto podkreślić wielokulturowość Zamościa. Jakie jej ślady zostały do dzisiaj? Do dzisiaj te ślady są widoczne przede wszystkim w architekturze. I to jest bardzo ciekawe, bo Zamość przede wszystkim jest miastem wybudowanym na wzór włoski. Więc już u samych podstaw powstania Zamościa mamy ten włoski rdzeń, włoski korzeń. Ale Zamość miał być na początku miastem jednolitym etnicznie. Jednak ze względu na rozwój miasta, ze względu na okoliczności i rozwój handlu z tego miasta jednolitego, Zamość stał się miastem wielokulturowym. I w Zamościu mieliśmy Ormian, mieliśmy Żydów, bardzo ciekawą grupę Żydów sefardyjskich, a więc tych pochodzących z południa Europy, i Greków. Te trzy nacje dostały prawo, przywilej od Jana Zamoyskiego do zamieszkania w Zamościu i mamy po nich świadectwa w postaci zabytków, w postaci architektury. Skąd ci Grecy się wzięli w Zamościu? Grecy zostali zaproszeni do Zamościa tak samo zresztą jak Żydzi i Ormianie ze względu na rozwój handlu. Grecy byli uznawani za bardzo dobrych rzemieślników. W związku z tym Zamość, który miał być, można powiedzieć, takim centrum handlowym, gdzie ludzie będą przyjeżdżać, robić zakupy, korzystać z usług rzemieślników, bardzo na tym skorzystał. No właśnie, ale nie tylko w architekturze widać te wpływy, także w kuchni, bo kiedy przejdziemy się po Zamościu i zajrzymy do kilku restauracji, to tak naprawdę możemy spróbować rozmaitych rzeczy z różnych części świata. Tak, bo ta kuchnia zamojska jest taką kuchnią, można powiedzieć, bardzo również wielokulturową. I ona składa się zarówno z tej kuchni, można powiedzieć, wykwintnej, a więc mamy dania, które mogą przywodzić nam na myśl to, co jadło się kiedyś na dworze czy w pałacu zamojskich, ale mamy też tą kuchnię regionalną, a więc mało mięsa, dużo produktów mącznych, kasze, ziemniaki, kapustę, grzyby, to, co jedli ludzie tutaj dookoła Zamościa. No i mamy też te wpływy wielokulturowości. Zresztą na całej Lubelszczyźnie ulubionym smakołykiem jest cebularz, który wywodzi się właśnie z kuchni żydowskiej. I choć Żydów, tych Żydów, którzy mieszkali tutaj przed wojną na Lubelszczyźnie, już nie ma z wiadomych względów, no to ten cebularz przetrwał do dnia dzisiejszego i przypomina o tej historii, o tej kulturze. Daniel Sabaciński, przewodnik po Zamościu, jest naszym gościem. To za chwilę jeszcze może poszukamy takich miejsc, które są warte odwiedzenia, ale jednak turyści tam rzadko zaglądają. Oczywiście, zapraszam. The scars of your love remind me of us. They keep me Naszym gościem jest Daniel Sabaciński, przewodnik po Zamościu. Danielu, zatem może zajrzyjmy do takich miejsc, albo opowiedz nam o takich miejscach, które zazwyczaj no, nie są zbyt popularne, ale warto je odwiedzić, będąc w Zamościu. Oczywiście, tych atrakcji takich standardowych, gdzie każdy turysta zagląda, jest sporo, ale są też takie miejsca troszkę mniej znane, do których turyści nie zaglądają, albo zaglądają w mniejszej ilości. Mm. I oczywiście to jest synagoga. Z jednej strony niby każdy wie, że ona jest, ale mam wrażenie, że... Ona tak na uboczu jest. Ona jest troszkę na uboczu, troszkę w dole i tak jakby nie każdy miał odwagę tam zajrzeć. Polecam również Rotundę. Rotunda jest pomnikiem upamiętniającym to wszystko, co działo się tutaj w czasie II wojny światowej i jest w budynku dawnych fortyfikacji XIX-wiecznych. Pół kilometra od Starego Miasta, więc miej bardzo ciekawy spacer i pouczający można sobie tam zrobić. I zachęcam też, żeby przejść się wokół murów, dlatego że fajnym pomysłem będzie spacer nad zalew miejski, pięknie oświetlony zalew miejski wieczorem, czy przejście się bulwarami nad rzeką. I jak jesteśmy na Starym Mieście w Zamościu, to też nie zapominajmy, żeby zajrzeć na podwórka. No właśnie, ja nie wiedziałem, czy to jest kanał, czy to jest rzeka, bo ta rzeka była, no tak jest... ładnie poprowadzona i jest tam bulwar, który się dziwnie nazywa, obco brzmiąco. Tak. Ktoś mu nadał taką nazwę. To chyba w ramach partnerstwa z innymi miastami. To są bulwary miast partnerskich, więc każde miasto partnerskie ma swoją część tego bulwaru położonego nad rzeką Łabuńką, która no, niestety jest rzeką uregulowaną, ale jest to teren zielony, bardzo fajne miejsce na rower, na spacer. No, wczoraj wieczorem szedłem tamtędy i kilka osób poznałem po drodze, mieszkańców Zamościa. Rzeczywiście mieszkańcy tego miasta lubią spędzać tam czas, zwłaszcza kiedy jest ciepło i przyjemnie na zewnątrz. Dobrze, atrakcje przyrodnicze, wspomnijmy o nich, chociaż w kilku zdaniach. Roztoczański Park Narodowy, no i wąwozy niezliczone, kiedy jeździmy na rowerach i widzimy te piękne lesowe twory i te korzenie wystające, korzenie drzew właśnie w tych wąwozach. Dokładnie tak. Zamość jest świetną bazą wypadową na Roztocze, a Roztocze to jest niesamowita kraina wzgórz porośniętych lasami. Mamy tam oczywiście Roztoczański Park Narodowy, a więc miejsce warte odwiedzenia. I rzeczywiście na tych ścieżkach przyrodniczych czasami może być sporo ludzi. Natomiast wystarczy zejść troszkę dalej w las. Mm. Wystarczy wejść na jakiś mniej uczęszczany szlak i nawet w sobotę czy w niedzielę przez cały dzień nie możemy nie spotkać nikogo. Ale oprócz Roztoczańskiego Parku Narodowego, o którym wiedzą wszyscy, jest też wiele miejsc wartych odwiedzenia. Chociażby okolice Szczebrzeszyna, gdzie mamy właśnie te piękne wąwozy. Tam się człowiek nie zgubi, dlatego że tam są wyznaczone liczne szlaki, liczne ścieżki przyrodnicze. Więc można sobie bardzo fajną wycieczkę zrobić, zaczynając w Szczebrzeszynie, przechodząc powiedzmy te 10-15 kilometrów i w Szczebrzeszynie kończąc. No i po drodze cieszyć się nie tylko lasami i wąwozami, ale również pięknymi widokami. No bo te wzgórza Roztocza gwarantują nam również te wizualne doświadczenia. Każdy znajdzie coś dla siebie i zapraszamy oczywiście do Zamościa i także zachęcamy do tego, żeby skorzystać z atrakcji festiwalu Dwa Teatry. Daniel Sabaciński, przewodnik po Zamościu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Robimy się głodni, szczególnie, że dziś zapraszamy na weekend. Nie próżnowaliśmy, zwiedzaliśmy już Bastion VII, byliśmy też w podziemiach ratusza, czas więc uzupełnić braki kaloryczne. Przenosimy się do jednej z lokalnych restauracji, która ostatnio została nagrodzona w konkursie Smaki Zamościa. Z właścicielką lokalu Magdaleną Kubiną porozmawia w zasadzie nasz głodny, latający reporter. Oczywiście, Piotrze, trzeba coś zjeść po takich wojażach. Co powinniśmy zjeść, gdy jesteśmy w Zamościu takiego regionalnego? Wyjdźmy od zup. Polecamy przede wszystkim zupę pokrzywową. To jest młoda pokrzywa, zbiera się pierwsze 5 listków i my to sparzamy. Do tego przygotowujemy bulion warzywny, dodaje się pokrzywę, pluseczki takie robimy jajeczne. Więcej tajników nie mogę zdradzić, to jest już nasz sekret, ale jest przepyszna. To jest taka zupa dość lekka? Lekka, tak, bo to jest taka zupka warzywna, bardzo smaczna. Aromatyczna, z dużą ilości ziół. Jak najbardziej na lato polecamy. Co na drugie powinno być regionalnego? Gołąbki z kaszą i z grzybami w sosie z grzybów leśnych. Tutaj na Roztoczu króluje i królowała zawsze kasza gryczana, więc te nasze gołąbki jak najbardziej podbiją Państwa podniebienia. Czyli kasza gryczana, taka jakaś regionalna, czy ona się czymś różni? To jest nasza tutaj z Roztocza kasza, z ekologicznych regionów jak najbardziej. Też na oleju świątecznym roztoczańskim my wyrabiamy ten farsz, dodajemy ten olej na zimno tłoczony, świąteczny roztoczański. Także... Olej świąteczny roztoczański, to tylko na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc? Tak, tak, historycznie to on był wyrabiany właśnie na święta, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, ale teraz jak najbardziej można go nabyć na co dzień. Czyli jak się przywozi jakąś pamiątkę z Zamościa, to olej świąteczny... Jak najbardziej. To jest taki normalny olej, że mogę zastąpić go olejem rzepakowym albo słonecznikowym, jak smażę jakieś kotlety w domu? To znaczy do smażenia on tak się raczej nie nadaje, ale do dania do sałatek, do różnych farszy jak najbardziej. On taki jakiś ma posmak szczególny? Bo są te oleje orzechowe. Jak to smakuje mniej więcej? Ma ciemną barwę ten olej i ma taki fajny, bardziej gorzkawy smaczek, taki charakterystyczny. Wyróżnia się pośród innych olei. No jeszcze ostatnie pytanie, w takim razie regionalny deser. Szarlotka, czy jabłecznik, jak to kiedyś określano. My mamy też taką naszą nietypową szarlotkę, pyszną. Na ciepło podajemy z gałką lodu z bitą śmietaną. Też warto je spróbować, bo tyle ile kucharzy, tyle szarlotek, a nasza jest naprawdę jedyna w sobie. To jaki ona ma w sobie ten sekret? Bo ja jeżdżę po całej Polsce w ramach Zapraszamy na Weekend i zawsze... No może nie zawsze, ale bardzo często słyszę szarlotkę i się już tak zastanawiam, co jest takiego wyjątkowego? Nie wiem, czy powinnam zdradzać ten sekret, ale powiem panu, że my dajemy świeżo starte jabłka, nie smażymy jabłek i ona nie jest za słodka i jest naprawdę przepyszna. No dobrze, no to my się zabieramy w takim razie za jedzenie. Bardzo dziękuję za rozmowę i polecamy państwu kuchnię zamojską, gdy państwo będą w tym mieście idealnym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Z Magdaleną Kubiną, właścicielką jednej z zamojskich restauracji, rozmawiał Paweł Turski. 13 minut pozostało do godziny 13. Zapraszamy, proszę państwa, na pyszne zupy, mięsiwa i zamojskie kasze. coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Kim Nowak i utwór pod tytułem My. To propozycja do listy przebojów. Czy znajdzie się w zestawieniu? To okaże się po godzinie 19. My zaczynamy weekend w Zamościu. Zapraszamy tu Państwa na festiwal Dwa Teatry. A jeśli chodzi o to, co dzieje się w innych lokalizacjach, o tym Katarzyna Cygler. Dzień dobry weekend Państwu. W Łodzi rozpoczął się festiwal, który ma za zadanie pokazać Łódź w filmach, Łódź w całej okazałości, bezpośrednio i symbolicznie. Takie zadanie wyznaczył sobie organizator wydarzenia pod tytułem Filmowa uroda miasta 60 na 600. Ten festiwal ma być jednocześnie filmową celebracją jubileuszu 600-lecia miasta Łodzi. Dzisiaj w ramach tego wydarzenia można zobaczyć projekcję filmów Piotra Szczepańskiego. Wszystkie informacje na temat festiwalu, który potrwa aż do listopada, oczywiście na stronie wydarzenia. W ten weekend w Warszawie warto odwiedzić ogrody Zamku Królewskiego. Rozpoczynają się Dnie Ogrodów Zamku Królewskiego, a w związku z tym pokazy ogrodnicze, florystyczne, wystawy, spacery edukacyjne, zajęcia sportowe, gry, animacje plenerowe dla rodzin. Na te wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Ponadto na scenie w ogrodzie w sobotę odbędzie się koncert plenerowy, a w niedzielę spektakl latającego teatru sztuki ciała. W Krakowie można zobaczyć fotograficzną opowieść o Litwie. Wystawa nosi tytuł Litwa. Dwa stulecia fotografii i prezentowana jest w Międzynarodowym Centrum Kultury. Wystawa rozpoczyna się dzisiaj i w ramach niej można zobaczyć ponad 180 prac i 20 albumów fotograficznych prezentujących fotografie 30 twórców. Takich jak Józef Czechowicz, Stanisław Kazimierz Kossakowski, Paulius Petraitis czy Tadas Kazakiewicz. Dziś o godzinie 18 odbędzie się spotkanie z litewskimi artystami. Wszystko to w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25. W warszawskiej Zachęcie zaś dzisiaj o godzinie 19 wernisaż wystawy pod tytułem Barwa i Farba. Krzysztof Gliszczyński i Tadeusz Gustaw Wiktor. Kuratorem wystawy jest dyrektor warszawskiej Zachęty dr Janusz Janowski, który podkreślał, że celem tego wydarzenia jest zderzenie prac artystów tworzących w duchu abstrakcjonizmu, stosujących te same techniki pracy, ale tworzących dzieła o zupełnie różnej formie ekspresji. Wystawę można zobaczyć na parterze warszawskiej Zachęty. W trzech salach będą prezentowane obrazy, obiekty artystyczne, instalacje autorstwa obydwu twórców. Dobrego weekendu, Katarzyna Cykler. Festiwal Dwa Teatry trwa do poniedziałku. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w naszym programie. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Zieja, Michał Kowarski, Paweł Turski, Piotr Firan. Po 13:00 Ryszard Jaźwiński, Trójkowo-filmowo. Proszę zostać z Trójką. Do usłyszenia.